شپې ورغی سش کې یو کار ورغی سبې سي پټي ورغی فلهم اجرهم دمیره فار اجر او ثواب ندي عند ربهم فنز درندوی ولا خوف علیهم نب سیر ایت دی باندې ولا هم یحزنون او نب سی غم جنوی تر اوسه پوری د صدقات بیان شو ور پسې د سودو غری با بیان دي چې سود پر اوسه ربه خدای سګي د جهنم سره کاندې په ګوزي ور پسې دا ری بیان خراب دا هم او استلبد خلق سملار الله ولكن الله لكن الله تبارك وتعالى يهدي را ولي داخل سملار الله توفيق ده هدايت ور کوي منا غچا ته شاو جو غوي استاد مدارس له هغه دعوت ور بیان ته ودا کړو ته او د دې علاوه ور استل او ور استل سملار ته زاد الله تعالی اما تنفقوا من خير سجن تاسو لګوي د مال نه خلي انفسكم دار بار ځانو نه خپلو فائدې ته د استاس له هر څه لګوي ځان له لګوي نو دې تمګر چې دا کار دې دا مال دار دې دا کار دې کړی څه کار تاسو خپل ځان لپاره فائدې خپل لګوي نو بس دا مال نه اور کور فائدې وتا تر شي وما تنفقوا لا لګوي تاسو دا مال نه په الا ابتغاء وجه الله ان مگر د پاره د ټولو درزاد الله تعالی وما تنفقوا من خير سجم لگایا تاسو دا مادونونا یو فیلیکم پورا پورا سوابونا بدر کرشی تاسو تا وانتم لا تظلمون اس تاسو سوابونا کی بطنی دیشی روستلے کمی بنیشی روستلے لیل فقرائی مستحق بچا لدگا صدقاتو اصلی استحقاق دا فقراؤ دے اللذین آغا فقراء افسرو چی زاننے بن کری دی فی سبیل اللہ کلار دا اللہ کی چی تمراد جہاد اور طلب دا عدم دے لا يستطيعون ضربا في الارض اچنا فارغی گدا کسان لفار دا تجارت کهو لکو دی ملکنو کی لپار دا درزی دلو را درزی دلو چی دی یوزینا بل دیتا ملکنو لنارشی تدی لپار دا اینا فارغی گی یخزبهم خیاد کئی فدیبانی الجاہلو لا خبر دا حال دا دوینا اغنی آد مال دارانو من التعففی دا وجد نسوال کهو لنا چی دی سوال بلکن نکی بندی تعرفون تبقی جنے اے محاطب دا کسان دی سیما ہم دا غخاص و علامات دوی لا يسألون الناس چی بلکل نشتر دی دفار سوال دخلقنا الحاقا فزبردست اے او بزور سرا لا يسألون الناس نشتر دی دفار سوال تا در سالی بکلی دا نشتر دی دفار سوال دخلقنا الحاقا بلکل بزور سرا زور سرا دی چانا غفتن نکی وما تنفقوا من خير سجل كاي تاسو دې مالونه نه فإن الله به عليم الله تبارك وتعالى باغي عالم دی اجر بدر کوي الذين ينفقون هغه کسان چې لګي مالونه خپل بالليل د شپې او النهار او ورځې سرا فقطا غاد دي تر فقطارا فلهم اجرهم دې لپاره ثوابونه د اعمال دې دې په نس برابر دي ولا خوف عليهم نک سيرې ته دې باندې آئنده زمانه کې ولا هم يحزنون او نه بدې غم جن حالن وي فلحال غمزن غمجنون ندي او نه باندې زمانه کې دوی سره خوف کوي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا لأحل الله البيع أثر الربا فمن جاء له موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لدينا مكة يتوكي تصدقاته تزكاته تعشر تفسيرا بيان شر تحريج كم سوابونه ياد وصدقاته تعشر تصحر تفارا كم شرطونه داغي بيان تفسيرا شر او دغه هغه څه بیان هم شو چې د هغه د وجنا دغه صدقات او ریا صدقاتونو او عشرو ته نقصان رسېدل دا په کوم سيزونو باندې بربادېدل دا غي هم تفصیلی بیان شو په دې آیتونو کې الله تبارک وتعالى د سفرو مذمت بیانې کوم انسان چې سود خوري ناجائز طریقے سرا خلق نام مالنا حاصل ہے دا غی بدی اللہ تبارک و تعالیٰ قدی ایتون کی بیان ہے چو سنگا اقسام دے سود ہون دی کپا آگے کی اگر انسان پا ہری او قسم کے مبتلا بھی دا غبا سود بھی او دا سود وبال او د سود سزا باندې رضیا سزا الله تبارک وتعالى هم په داسې کسانو باندې ډېر بد ویلي اور دارنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې د داسې کسانو د پاره ډېر سخت الفاظ مستعمل کړي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هغه کسانو باندې د لعنت وی چې څوک د سود مال خوري یا څوک چا ته سود ورګي یا د دې دوالو په نس کې چې څوک لیکونکي د دی وی او څوک دغه کسانو ته کاغذ ورکوونکي وی یا څوک دغه کسانو ته سیاهي او پن ورکوونکي وی او د دې په نس کې چې څوک شهادت کوي دا ټول کسان حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې سود کې د سود خورو سره برابر دي چې د دې کومه سزا ده چې هغه لعنت د الله تبارک وتعالى د طرف نه په دوی باندې مدارنګي د دې نور کسان په هم دغه سزا یوازې دا مسله نه ده چې کوم کسان سود کوونکي دي یا کوم کسان سود ورکوونکي دي دای په گناه کې اخته بلکې د دای په نس کې کسو خبرې هم په دې بنیاد باندې کوي یا کوم کسان د دای په نس کې لیکل کوي هغه لیکون کې وی یا کوم کسان چې د دې دوار سره بل قسم ستاون کوي چې به قلم ورور کی یا ول دوات اور سیاهی ور کی یا د دې په دې معاملہ باندې شهادت کی چې زه شاهدین چې د دې دوه کسانو په منځ کې د سودا معاملې داسې شوی ده نو دا ټول سود خوړلي او حضور صلی الله علیه وسلم په داسې کسانو باندې لعنت وی چې دا الله تبارک وتعالى لعنت دی په داسې کسانو باندې چې سودا معاملات کوي بل حدیث کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان یو روپۍ د سود خوړي او دته دا مسله معلومه وی دا حقیقت ورته معلومی چې دا یو روپۍ د سود ده نو دا یو روپۍ د سود خوړل د دې دومره ډېر زیاته ګناه ده چې یو سړی شپږ دېرش ځله زناګانې وکړي دا هغه شپږو دېرشو زناګانو دومره ګناه بنوي څومره زیاته ګناه چې د دې یوې روپۍ ده کومه روپۍ چې د سود وي او دا معلومه ده چې دا د سود پیسی دي او دا هغه نه یو روپۍ دا انسان ده دې دومره عظیمه گناه ده نو کوم له انسان چې بیا دا هغه همیشه خوراک هم د سود وي دا هغه په څه حالت وي چې د یو روپۍ په خوړلو باندې دومره سخت دا انسان ګناهګاریږي نو چې چا د شپه ورځ هم دغه معامله وي او د سود دا پیسی ټکی خوري دا د به څه حال وي حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فکم بدن کی چی دا سود دا وجنا دا سود دا خورم دا وجنا وینا اور پخ پیداشی ندغ بدن لائق دا دے خبر دے چی دے جہنم اور دوزخ دا داخل شی عبداللہ بن عباس سے فرمائی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے چی دا کم انسان پا بدن کی دا وقع دا حرام سیز دا وجن پیدا شی لکا سود و اخلے نو دا با خواقا لائقا دا دی خبری دا چا اللہ تبارک و تعالی دا جہنم دا بوزی اور دا بدن اور دا غفلا سزاور کی محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکل معراج تلالو دا حقا دی او واقعا دیا دی ویزی او دی تلالا ما مخیط یو نحر دی دیوینو نحر دی ڈک دی دیوینو نا پاغی کی یو انسان دا دی نهر پا میس کی پا دغا عذاب کے مبتلا دے کوشش دا دی خبری کئی چی دے دا دغا سخا نهر نزانو باسی خو کل چی غاری تا دی اوزی نو پا دی وقت یو بل کس راشی دے پا یو گٹا باندی اولی او دا حاغ کناری نے بیا دی نهر اغا مس دا قرسی دا غا بیا کوشش دا دی خبری کئی چی زد دی نهر تا گندگئی نزانو باسن نو داغا پا اوچا باندی چکم کس ولاروی دے بیا پا دا باندی گزارو کی او دا نهر میس دے بیا پا گزار ضرور سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې ما د جبرئیل نه تاسو کو د میکائیل نه تاسو کو چې دا څوک دی چې په دې لوی عذاب کې مبتلا دی او د دې عذاب نه دی وتی نشي نه غیر ته دا فرمایل چې دا صدخور دی کوم انسان به چې صدخور دی دا هغه صدخور دی چې د وینو په دې نهر او سمندر کې دی په دې عذاب کې مبتلا دی او توفیق چې موږ ته نه حاصلېږي چې دې دې ګن نه وځي زکه په دنیا کې د غریبانو وینې سکلې چې دنیا کې د غریب وینې سکلا نو هغه د زړه پر نوم سزا ده چې په دې وینو په دې نهر او سمندر کې هم په دې عذاب او تکلیف باندې دا انسان مبتلا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے و برسخ ارشاد دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ داربا او دا سود ندا ددی اویا حسی اویا حسی دی او پتولو کی آسان حسد دی مختصر جز ددی دادے لکے او سڑے دخپل مور سر زنو کی دا کیا غلا وڑو کی وبان دے وڑو کی سزا دا وڑو کی گناہ دے ددینا غٹ غٹ گناہونا ددی سزا دانی سدی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د معراج په شپه باندې ماته سے کسان لیدل چې هغه غټ غټ خېټې وې لکه د کوټو په شان ډېرې غټ خېټې او په هغه خېټو کې دنه ماران د لرې نه ښکار کېدل. اصلي انسان دې سوچ کی چې یو مار چرته وویني د دغه انسان څه حالت وي یا دا یو مار کده د بدن ته رانږدې شي د دغه انسان څه حالت وي بیا یو مار که د انسان په خېټه کې دن لګي نو بیا دغه انسان څه حالت او بیا خاص پر دومره لویه خېټه چې هغه د مارانو او د دې بلاګانو نه ډکه وي دغه انسان به څه حالت وي. دومره درنه خېټه که د غریب پاسي نو پاسېدو سره کله یو طرف ته پرېوځي کله بل طرف ته پرېوځي خپل توازن برقرار نشي ساتلی ځکه دغه خېټه داسې ده نو د دغه انسان به څه حال وي چې دا خېټه ورته الله د دې لړمانانو اور تدی خطو خطو ماران نڈا ککڑی ما تپوس کو دی جبریل امین نچے داٹے انکر سوک دے چی دادن ندن ندن ردن و مارانا بلا دانی کو دکی پرتی دی امان آگئی جواب آتا چی دا حق کسان دی ہاو لائے آکلت الربا چی دی کو دنیا کی صدو نا پڑل دا خلق و حق مارون ناجائز طریقی سر پڑل نن دا آگئی دا سزاد ورد گو پیغمبر علیہ السلام کو سلور کسان پا بارک دا خبر کئی چه دی با دی جنت بوی بلکل محسوس ام نکی حالانکه دی جنت آقا بوی دی کم زینا تر کم زینا پوری وی دی سلور کسانو کی یو حق تسته چه دی سود خریو دی دینا توبو نباسی و دا سی حالت کی مرشی نا اللہ دبار کو تعالی با دی جنت بوی با دبان حرام کی و چه دی جنت بوی پی حرام شی بیا با کم طرف دست معلومه خبر دا چه دا در دیرا بدترین گناہ دا دیرا سخت سزا دا دی هر یو انسان لا پکار دی چې د داسې سیزون نه دی ځان بچ کی اوس دا څوک څوک مسله چې بیانېږي د دې ګورې مختلف اقسام دي موږ خو صرف یو قسم ته سود وایو او نور قسمونو ته موږ د سره سود نه وایو. د سود ګورې علما مختلف اقسام بیان کړي دي. یو د ربا قرض وي. ربا قرض دي ته ویل کیږي چې یو انسان بل انسان ته پیسې ورکی او ماهانه د هغه بیا کومې پیسې اخلي چه زما دا پیسی تا لگه قرض در کوما خواه قرض داوی چه پاگی با دیده یو شیع مقرر کری چه میاش دوم راشت پس با جدی پیسو پا سر بانی مالا دمرا دمرا پیسی را جائے دا هم سود دے دے چه دا انسان نا دا قرض پا عوض کی کمی پیسی اخلی دا غل سور کری چه دا پیسی دے اخلی دا هم یو سود دے مول نوند نفیر کشل کر امونا دا نمونا بدل را بدل کو زمان دا نمونا بدلے دو دو وجنا احکام شرعی نو بدلے دی تولا شل زل نمون کی دتا تولا کا ہر قسم نمون اک دے خنم دا دی ہم دک ترش دے تر باوی لکی گی یو انسان لگا قرض پیسی ور کرو گی او تدا غدا یو حصد مال اخلے ماہانا سالانا یا شپگ میں اشتے یا داغی پسر بانے خنم اخلے یا داغی پسر بانے جوار اخلے خلق خلق را پیسی ور کی بیا دې په مونږ باندې غنم اخلي چې دومره پیسې په مثال درکړي وګوره دې فصل کې به دومره دومره غنم ته مال راځي دا غنم چې دا انسان اخلي قرض خو په قرض باندې پاتې دی دا په سبا دي اخلي دې ته سود وایي دغه انسان ته دا غنم خوري دا مخکې چې کومې سزاګانې بیان شوې دغه سزاګانو ته ډېر ټینګ شي. دویم کا ربا رحم وایي ربا رحم دې ته وایي چې ځمکه یا کور یو انسان ګاڼه کې دا هم دا صورت وي چې دې چاله قرض پیسې ورکي هغه چا چې پیسې اغستی دي مستقرض هغه دې انسان ته ځمکه حواله کی بطور ضمانت یا کور ته حواله کی بطور ضمانت یا کالی دغه انسان سره کی دي اور یا کم از کم اصلحه دغه انسان سره قرض کی دي رهن کی دي مداران کې حضور خو جایز دي دا خو د شریعت او د قران نه ثابت ده چې ته چا نه قرض پیسې اخلي او داغه پتا باندې اعتبار نیوی نو ته شي هغه سره غاڼه کېدا بطور امانت کېدا چې کله ته دغه پیسې ورکی نو دا انسان به داغه مرهونه تا ته واپس کیدا خو واضح خبره ده چې دا ثابت دي خو اصل مسله دا ده چې دغه مرهونی نه بیا نه واپسل مثلا تا یو سړي د 1,00,000 روپۍ ورکړي هغه دا ته بای ما سره کور غاڼه کېدا یا ما سره ځمکه غاڼه کېدا یا بل شی ما سره غاڼه کېدا اځنه ته باندې تا سره پیسې نه زما به ښه حالت دي وچې دا ځمکه او پوری تا سره غاڼه کې خو دو نو مثلا دا چې دا ځمکه په کم ہے حق تعالی درکړي دا د دې حفاظت څخه چروازه نشي غل غدو په دې قبضه نه کی دا پور خراب نشي ته د دې محافظي چې کله هغه تعالی پیسې درکې ته دا پور هو ته هغه واپس کې خو دې کور او ځمکه نه بیا फायदा غسل چې کور غاڼه کې دا سره په کې بیا وسی ځمکه غاڼه کې او دا مستحیل پاغي کې ځان له فسونه کوي دې طریقې رحم ویل کیږي دا هم سود دے دا هم حرام دے پدی کی جسور کو معاملہ کئی خواہ کا غور سرا کروندہ کی مرگر پیا کئی کا غور سرا لکائل کی مرگر پیا کئی کا غور سرا پنور کا داگان کی مرگر پیا کئی مخی مسئلہ واضح ہے پچھ دی صورت کی راتون تا دی گناہ کیا سی دا گناہ دے دی گناہ کا ننسو گناہ ہوں قسموں کو باندی پیسی ور کیا قسموں کو کی بیادان لکروندی گئی کورو باندی پیسی ور کیا کور میں گانا تا پکی اخفل اپلنشی ہو سی یا بل سڑی کے پکرائے باندی ور کی دې تاریخ باندې رحم ویل کیږي دا هم مطلقاً